jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Ochrona miejsc pracy to priorytet dla rządu, mówi premier i ogłasza kolejny pakiet pomocowy. Ostatniej doby zmarło w Polsce 445 osób z COVID-19, najwięcej od wybuchu epidemii. Wiosenny koszmar koronawirusa powrócił do Włoch, Lombardia znowu w czerwonej strefie. Dziesiątkę działań antykryzysowych dla firm ogłasza premier Mateusz Morawiecki. W nowej tarczy mającej ochronić miejsca pracy znalazły się m.in. dofinansowanie dla firm, zwolnienia ze składek ZUS i dopłaty do leasingów. Na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy? O tym Karol Surówka. Po pierwsze, wprowadzone zostaną subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Tarcza finansowa dla dużych firm zostanie wydłużona, przynajmniej do marca. Większe przedsiębiorstwa uzyskają również gwarancje płynnościowe. Do tego dochodzą dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego, przedłużenie zwolnień z ZUS-u, dofinansowanie do leasingów oraz dopłaty dla firm, które chcą się przebranżowić. Te rozwiązania mają uratować miejsca pracy w czasie kolejnych ograniczeń związanych z pandemią. Ograniczeń, których wprowadzenie, jak zaznaczył dziś premier, było konieczne, by chronić życie najsłabszych. Wiem, że to jest bardzo trudne. Przepraszam wszystkich za bardzo trudny czas, który dzisiaj z nami jest. Mam nadzieję, że również i ten czas, dzięki tym instrumentom, trochę łatwiej przetrwamy. Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej będzie kosztowała około 10 miliardów złotych. Część z zapowiedzianych dziś rozwiązań będzie jeszcze musiał zatwierdzić parlament. Karol Surówka, Polskie Radio. Całkowity koszt kolejnej tarczy antykryzysowej to 10 miliardów złotych. Nadal niepokojące wskaźniki epidemiczne, kolejna doba i kolejna liczba zakażeń przekraczająca 27 tysięcy. Najwięcej chorych przybyło w Wielkopolsce, prawie 4 tysiące. Od wczoraj zmarło 445 osób. To największa liczba zgonów od początku epidemii. Policja apeluje, by ze względu na sytuację epidemiczną nie organizować zgromadzeń powyżej 5 osób. Każde większe będzie uznawane za nielegalne. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że gromadzenie się wielu ludzi na ulicach sprzyja rozwojowi epidemii. Niestety dochodzą do nas w tej chwili informacje, że ta zwiększona ilość nowych zakażeń to także jest efekt tych niedawnych demonstracji na polskich ulicach. Może nie dotyczy to osób młodych, ale to są osoby, do których te osoby wróciły, czyli rodzice, dziadkowie. No to jest bardzo niepokojące. Wczoraj premier odradzał uczestnictwo w Marszu Niepodległości 11 listopada. Dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w związku z negatywną opinią sanepidu nie wyraził zgody na to, by marsz przeszedł ulicami stolicy. Lombardia znów wokół cyklonu, powraca koszmar pandemii. Region ogłoszono czerwoną strefą z zakazem wjeżdżania i wyjeżdżania. Zamknięte są wszystkie sklepy, bary i restauracje. Głównym ogniskiem zakażeń jest Mediolan. Codziennie przybywa tam 4 tysiące nowych zakażonych. W całej Italii ostatniej doby wykryto prawie 38 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z dnia na dzień dramatycznie rośnie liczba nowych przypadków. Dziś zanotowano ich o ponad 3 tysiące więcej niż wczoraj, najwięcej od początku pandemii. W Lombardii wykryto niemal 10 tysięcy zakażeń, a w Piemoncie było ich blisko 5 tysięcy. W obu regionach, które są gospodarczą lokomotywą Włoch, wprowadzono dziś całkowity lockdown. Rośnie również liczba hospitalizowanych, dziś przekroczyła 24 tysiące. W wielu regionach zaczyna brakować miejsc w szpitalach i personelu medycznego. W tej chwili kwarantannę odbywa blisko 500 000 osób. Wiele grup zawodowych protestuje przeciwko restrykcjom. Dziś w całych Włoszech strajkują taksówkarze. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To się nazywa cierpliwość. Amerykańska para ze stanu Michigan czekała, uwaga, 30 lat na narodziny pierwszej córki. Para mówi, że córeczka Maggie to najwspanialszy prezent, jaki mogli dostać od losu. A Maggie, jak już dorośnie, będzie mogła liczyć na pomoc i wsparcie 14 braci. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Na początek siatkówka. Vital Heinen, trener reprezentacji Polski siatkarzy, poinformował dzisiaj, że jest zakażony koronawirusem. Jak zapewnia, czuje się dobrze. Na pocieszenie dla niego, a także dla kibiców siatkówki nadeszła informacja przyznająca Polsce organizację dwóch turniejów Ligi Narodów Siatkarzy. Gospodarz pierwszej imprezy nie jest jeszcze znany. Natomiast w dniach 28-30 maja Polacy zagrają w Gdańsku, a ich rywalami będą Brazylia, Bułgaria i Chiny. Rywalami Łukasza Kubota i Marcelo Melo w półfinale turnieju deblowego w Paryżu będą Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime. W najlepszej czwórce turnieju singlistów pod wieżą Eiffla zameldował się Rafa Nadal. Pokonał swojego rodaka Pablo Carreno Buste. Porażka Buste oznacza awans do turnieju Masters Argentyńczyka Schwarzmana, turnieju, w którym zagrają także Kubot i Melo. W kolarstwie w Vuelcie Espania 16 etap wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen. Drugi finiszował lider, Słoweniec Primož Roglič. Tomasz Marczyński był 127 i tak podsumowuje ten etap. Wszyscy się spodziewali, że będzie to dużo cięższy etap od samego początku. Może sam początek nie był taki ciężki, ale ostatnie 100 km było naprawdę bardzo wysokie tempo. Tutaj finisz, kto zachował więcej siły z tej grupy faworytów, sprytnie ze strony Roglicza, że stara się wykorzystać każdą sytuację i walczy o każdą sekundę. W klasyfikacji generalnej Roglicz powiększył przewagę do 45 sekund nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. A Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali pierwszy odcinek specjalny rajdu Węgier, czwartej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Zaczęliśmy bardzo dobrze, wygraliśmy pierwszy odcinek specjalny, jesteśmy liderami rajdu. Emocje były ogromne, ponieważ na starcie do tego odcinka startowaliśmy w parach i w naszej parze z prawej strony ruszał Andreas Mikkelsen, więc nasza presja i nasze zdenerwowanie było podwójne, no ale utrzymaliśmy to, mieliśmy spokojną głowę i wygraliśmy odcinek, także jesteśmy bardzo zadowoleni i tak naprawdę jutro zacznie się trudniejsze ściganie, no ale jakoś trzeba zacząć. I na koniec jeszcze pożegnanie ze sportem Beaty Mikołajczyk-Rosolskiej. Wybitna kajakarka zakończyła karierę. Piękną karierę. To w końcu trzykrotna medalistka olimpijska. Kolejny sport jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Podkarpaciu możliwe przymrozki do minus 2 stopni. Nad ranem uwaga na gęste mgły. Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju, poza tym sporo chmur. Od 8 stopni w Kielcach do 12 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co jeść? Czego unikać? Jak na co dzień dbać o swoje zdrowie? Wyniki badań naukowych, porady najlepszych specjalistów i odpowiedzi na Państwa pytania. Na zdrowie. W każdą sobotę o 7:40. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuje Długie Życie. Narodowej Strategii Onkologicznej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni: Telewizja Polska, Zwierciadło i Tygodnik Przegląd. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energacameraimage.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. payment for you to invade my personal space all night. All night. All night. Go fuck yourself. I need to unwind. Just wanna have a good time. Go fuck yourself. Because you won't be fucking me. Nice. There's nothing you can do to make me change my mind. Program trzeci. Just

Program trzeci. DJs, special mix master of the Zulu Nation and son of DJ Africa Bambaataa. Yo, rock. Program trzeci. I'm Several four-night kick. That rough and fearsome salt and no shit, yes I. Yeah, yeah, black men kan du låna mig lite, men assa. Och dratte. Jag dratte. Jag dratte. Jag dratte. Så gick jag lite längre för jag förde mig snår. Då trappade jag en fyr som tillbörde en år. Han sa, det är helt gratis, du tränger inte stål. Men jag sa, och dratte. Jag dratte. Senere følte jeg at nå måtte jeg ha. Så jeg gikk tilbake til fyren med sprøyta og sa, jeg må ha noe stopp med en eneste gang. Hvis ikke går jeg til, jeg går til. Thank you. I got your pleasure.